جب بھی نظر اٹھاؤں مدینہ دکھائی دے، جب بھی نظر اٹھاؤں مدینہ دکھائی دے، مدینہ دکھائی دے، معمور جلووں سے میرا سینہ دکھائی دے، معمور جلووں سے میرا سینہ دکھائی دے، معمور جلووں سے میرا سینہ دکھائی دے، نظر کرم ہو آقا بڑی دیر ہو گئی، نظر کرم ہو آقا بڑی دیر ہو گئی، نظر ساحل پہ آسیوں کا سفینہ دکھائی دے، ساحل پہ آسیوں کا سفینہ دکھائی دے، جب بھی نظر اٹھاؤں مدینہ دکھائی دے، جلووں سے میرا سینہ دکھائی دے، معمور جلووں سے میرا سینہ دکھائی دے، کب پوری ہوگی پیاسی نگاہوں کی آرزو، کب پوری ہوگی پیاسی نگاہوں کی آرزو، کب پوری ہوگی پیاسی نگاہوں کی آرزو، منزل تمہارے در کا سہانا دکھائی دے، منظر تمہارے گھر کا سہانا دکھائی دے، جب بھی نظر اٹھاؤں مدینہ دکھائی دے، معمور جلووں سے میرا سینہ دکھائی دے، معمور جلووں سے میرا سینہ دکھائی دے، یوں ہجر میں تڑپنے کا اب حوصلہ نہیں، یوں ہجر میں تڑپنے کا اب حوصلہ نہیں، اب حوصلہ نہیں، قدموں میں اپنے میرا ٹھکانا دکھائی دے، قدموں میں اپنے میرا ٹھکانا دکھائی دے، جب بھی نظر اٹھاؤں مدینہ دکھائی دے، معمور جلووں سے میرا سینہ دکھائی دے، معمور جلووں سے میرا سینہ دکھائی دے، عشرت درود پڑھتے ہوئے پہنچو تم وہاں، عشرت درود درود پڑھتے ہوئے پہنچو تم وہاں. عشرت درود پڑھتے ہوئے پہنچو تم وہاں, عشرت درود پڑھتے ہوئے پہنچو تم وہاں. دامن جہاں پسارے زمانہ دکھائی دے, دامن جہاں پسارے زمانہ دکھائی دے. جب بھی نظر اٹھاؤں مدینہ دکھائی دے, مامور جلووں سے میرا سینہ دکھائی دے, مامور جلووں سے میرا سینہ دکھائی.